जा जा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा चाहिए तुमको सहारा पलकों में आओ छुपा लूं नाजुक तन है तुम्हारा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा